منگ دکان پتہ یاد ساتھی دعوت حق اسلامی کے سٹ مرکز ویسا ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی بعض حکم لے بعض نہ دو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اَيْ خَلْقُ تَعْدِ پَارْدَبُ جِزْمَكَ مُسْتَقَرٌ وَشَبَا مُسْتَقَرٌ تِكَاوِ وَمَتَعُنْ اَوْ نَفَعَ غَسْتَ الْإِلَاهِينَ تَرْ وَقْتَ مَرْغَ پُورِ اس گورا دا متا ستوی لکی گی دا متا اجدہ کے خان متا ستوی لکی گی ملی سیبا پتا خلی کنا تفسیر ابن جریر ما سا خپروتے دادا جلد اول دے صفحہ 278 دے دے والمتا فی کلام العربی کل ما استمتع بھی من شئن من معاش او ریاش او زینت او لذت او غیر ذالکا متا پا کلام دا عربو کی ہر غصی توی چتتی نفع آخلی چاگا نفع دا جون دا اگا نفع دا لباس دا اگا نفع دا زینت دا اگا نفع دا مزید دا بیالکی وجعل الارض وجعل الارض للانسان متان ایام حیاته بقراره علیہا وجعل من بعد وفاته لجسته کفاتا ولجسمه منزلا وقرارا پوئیں گے پتی مانے کا نا رائے پاس سنن نوٹ کے چرت خوب پکار راشی کا نا وے وجعل الارض للانسان متان اللہ دا ازمکا گردول دے انسان دے پارمتا ایام حیاتی پزمانی دو جند دے بے قراری ہی علیہا چدے پاغی پاتی کی گی وجالا بعد وفاتی لجستی کفاتن او پس تا مرنا دے جسی حافظ دا دے بدن حافظ دا اما روح چدے آگا پا براتل دے ابن جریر یا صدر سبحان اللہ وائے اسے خان ابن جریر جلد اول سفر نوٹ کرا قرآن پاسوت مسلا تمہارا و تائید شدید خبری دا تفاصیل نہیں دلی کے سمر پہ جنت کے پاتش ہو تفاصیل نہیں دلی کے اقوال عجید دی خود دیوان باز کرنے کو دیکھ ضرورت نشتا رہے بعض وی چلا جنت پزمکہ کیو کیا آسمان کیو رسول کے دار جنت تزمکی ہو دے آسمان آسمان جنت نو پوشی ازکا چی دے جنت کی چی سڑے لارشی بیا اوزی تن نانا نو دے ہوتا تی سنگا نمادا تا یو زل چی داوی چی امر او میرا آبی سکول جنت علا وجل تکرمتی و تحییت لاجبال علا وجل خلودین خبر اخلاص شوا ٹھیک شو بھئی آغا جنت یو مفسر مراغی محاسن تاویل لکلی دی اختلاف دو مفسرین دے چی دا جنت کم یو دے پیس روایت سے ہے کہ تعین دو جنت نشتا دے لا نبحث من ہم اقتباس نکو ہاں کم دے کے کشی ہو پا دزمہ کے کشی ہو دے چی چر تا کشن کشی ہو ٹک شو کہنا مداری کوئی چی بسر نہ دے پا ارد ہند کے کشی ہو پا مقام دا سر نہ دے کی وفی مات وفی دفنا وغسل له الملائکہ فرشتو بیال تا لمبولو التا وفات شیر دی التا خخ کر شیر دی واللہ عالم بی مرادی تفسیر طول گورم خطا سا ذکر نیم چی ضرورت پکی نیش دی یارا دیفان سرم یاسم زوخت والحمدللہ خب آر حاضری ضرورت نیش دی بی ضرورت خبر تپوز مکو سورت مرسلات گورا پوز ما گاڑی روان کردی لارک پنچر کوای ما آیت نمبر 25-26 گورا عالم نجل الارض کفاتا احیاء و امواتا پوشی کنا دا خود جوندو و دمرو مکرا سمانا جوندے برا مر ویا کنا جوندے برا مر کتا دوی جوندی ام کتا مری ام کتا اللہ وی نانا جوندی برا مری کتا ابن جریر موی دقا سے نیک بخت ہوئے متا ست و یارا تفسیر نظم الدرر و گورا دی مقام کی تفسیر نظم الدرر و گورا وہی متا من حیث ان لفظ المتاع اطلق فی لسان العربی علی الجیفۃ التی ہی متاع المصدر وہی دا متا نہ دا متا فلغت عربو کی علی الجیفۃ التی ہی متاع المصدر دی اطلاق پاگا مرداری باندھ کی گی چکم دا لاچار سڑی خوراک دے لاچارا و ارزاق و سبا الحیوان و کلابها او دا سپو خوراک شو یا دا حیوانات شو فکذالک الدنیا هی جیفت تشو دا قصی دا دنیا مردار دا او چی مردار شو ان مردار نخو ضرورت بقدر دا نفع بقدر ضرورت تے دا دنیا کی وقت پاتی کوا دنیا گتا بقدر ضرورت ففزان بانی مسورا وا دیر خستہ خبر رہا تفسیر نظم الدرر یا جلد اول 252 صفحہ خدا دغه اعلان دی وای کنه دغه اعلان دی خلاص ته خبره ده ځکه تفاصیل کې بعض لوگ جلدونه فرق خا زه چې دا سمره حوالی ز در کوم ز د ازما کتابخانه کې وینو زکه در کوم سمره حوالی در کوم د ازما کتابخانه کتاب شته او چې اما ازما په کتابخانه کې نه زه حواله نه ورکوم د ازما عزم پوښې وای لفظ متا بلسان العرب کے اطلاق سے علی الجیفۃ التی هی متاع المزدر وارزاق و سبال حیوان و کلابہا ٹھیک ہوا دنیا تے متاع ولی ویل دی زکتا دی لاچار انسان ضرورت پر بن پورا کی بس اپنی ضرورت پر پورا کوا نور مزید خبر بکیمہ کوا اور ابن جریر نمتا واورد خبر اور دارنگ تفسیر قرطبیوں دغزے کے ذکر کی ٹھیک ہوا کہ متاع ست ہوئی اور متاع کم شیر دیل کی پسفہ 321 باندے المتا ما یستمتع به من اکل و لبس و حیات قرطبی دا ماسخات 321 صفحہ المتا ما یستمتع به من اکل و لبس و حیات ولکم فی الارض مستقر تکاوے و متاع خورل و متاع مسکل و متاع کپڑیا غسل و متاع لیدل و متاع اوریدل و متاع جن الہی تر مرگ پوری چی مرگ راگے ہین راگے نو حیات ختم شا عقل ختم شا شرب ختم شا تلذذ ختم شا ایک وقت تفصیل میں دیتا ہوں خود فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم سبحان الله فتلقى آدم أول زمانكم در خالدون پوري بعض كلمات تعينكم فغيباسكم مانزدكم ازدكوا فتلقى آدم فسواغس آدم ازدكر آدم من ربه دخل اللانا کلمات کلمات دعائیا فتاب علیہ پس اللہ میرا بانی اکرلا علیہ پا آدم باندی علیہ کی ضمیر آدم تراجے دے تفسیر ابن جریر صراحتن ذکر کر دے محاسن التاویل صراحتن ذکر کر دے اکتو چتا براغے نتاب دی فارق دا یاد کا باب دا تاب یتوبو پماند رجا سرازی کل چتاب منصوب شی بندتا نویب چتاب عن المحصیتی کل چتاب نسبت اللہ توشی نویب چتاب اللہ علی بالمغفرتی تاب اللہ علی بالرحمتی تاب اللہ علی بالغفران انہو بے شک اللہ چلے ہو التواب الرحیم اغیر میرا بانی کے ان کے توبہ قبل ان کے مہربان دے جاسو کا نا فتابا بعض خل مانے کی فتابا فائل سب آدم وہی فتابا تو بہو اخل آدم علی پدی کلمات سرا دامن خندہ مانا کہا فتابا مہربانش اللہ مہربانش اللہ علیہ پدی آدم باندی پوج دی کلمو سرا چدی کلمو ویلا ربنا ظلمنا اوے نو فتابا اللہ پہ مہربانی اکڑلا داما سکا صفا دکھا فتاب علیہ اے یعنی علی آدم والہا اللتی فی علیہ عائدت علی آدم مانا یاد شو تفسیر ابن جریر مانا اکڑا فتاب علی اللہ پہ میرا بانی اکڑا انہو و التواب الرحیم او کلمات بان بیادو سباس کو ماں قلنا اللہ منگورتوی اے بی تو زی کش من حد جنتنا جمیعی یا طول التے بھی تو جمرالا دلتے جمیان راڑ جمیان کے مانس تو استا بی بی ستا سوچکم اولاد دے سو کے پیدا شو وہ سو کے نہ وہ جمیان نمرا داد تو ستا بی بی جمیان ور تراوڑ چی دل تتا سو خود دوئے خود دنیا کی بگنی گئے استاد طول زیس دے دنیا خا اس کے تسوال کے چمک اے بھی تو راگ لو دل تم اے بھی تو راگ دا کو تکرار دے والے کا تکرار تاکیدی نہ دے دا تکرار تاسیسی دے ادا چچا تلخیص مانی بھی لیا تو پتا تکرار تاکیدی جانی زید النسوش تاکیدی شا تکرار تاسیسی چت یو شی ذکر کے مکھ مراد یوی رس مراد من اے بھی تو نہ مراد جدا دے دلت اے بھی تو نہ مراد جدا دے الت نفس اے بھی تو مقصود جنت پری گے دے زی دنیا تا دلت وچ دنیا تا چلا رہے نو اسے با نگر زی بلکہ دبا شریعت لے گم تاس با دھرے پابند یے اچھا بھائی اے بھی تو کے تکرارے تاسیسی دے یو او تکرار تاسیسی نماسے دے لپا دا ترتب دا زیادت چفا اما یعتینکم دے تکرار تاسیسی شو لپا دا ترتب دا زیادت چما یا تینکم تکرار تاسیسی دے لپا دے غرضی تشریعی چی اسی تاسو نہ شرم دنیا تا سمقصد دے پا دے شرم اے بی تو منا جمعا فا اما یا تینکم اس علماء چی اصل کی خدا فا ان ماو نو ان ماو تیشو کنا ارن پا من بدل کم ان پا من مزغن ان ما شا نو ان ما خو شرط پا رازی شرط پا رازی او چه شرط پا راغه نو نزول دا انبیاء ارسال دا انبیاء خو یقینی ہو او را لگل دا کتابونو خو یقینی ہو نو اللہ پا حرف شرط سرا ولی ذکر کا چه دا دلالت کی پسبانی علا سبیل توقع پا دے پوشوی ان دلالت کی پا توقع باندے اسی ما فا ایم ما لگا پختانو پخامن ترجمہ کلم توستان فا ایم ما پس کی چری راشی تاسو تا کی چری راشی تاسو تا ترجمہ من کولا نمانا الک راتل خو یقینی بھی نو ان کے حرف شرط دے شرط جملہ شرطی اصل پار ذکر کرا نو الجواب یو جواب کو علماء ذکر کئی خودی کے معتزلہ مرگر دی ویدا ان شرطی ذکر دا چھ اللہ بانی بعثت رسول اللہ بانی انزال دا کتب لازم نو دا ماز دا خدای احسان دے ذکر ان سر خبر آسان شوا دیما توجیه چه دیر مزیدار دا اغا دادا ان سر زکا ذکر کا زکا ان کے توقع دی پار ندے زکا چه حروف ان لعل و عصا پا کلام دا ملوکو کی لپا دا تیقنوی او باشان چه کل خبری کی نغف امید دا رئیت سرکی امید سرک امید در یت سرکی نمار تب مانو امید ساتھی چھر بدل کتاب درکوم تب مانو امید ساتھی چھر بدل راہ بر لیگم بادشاہان چھر ریت سرا خبر کئی نو پس سرکی توقع سرا اگر ریت ذاتا محتاج ساتھی نو فا اما یعتینکم جرین علا سنن العظماء فی ایراد عصا ولعلا اب السعود جرین علا سنن العظماء فی ایراد ان کا ایراد لعل و عصا لکہ لعل و عصا چی دا امید دے پار دی نو انہم امید دے پار دے خدا پا کلام دا عظماء کی دا حروف امیدیا دا دلات پا یقین بانے کی حروف توقع دلات پا یقین بانے کی خبرت حاصل ہو نو مانو کفا اما یعطی انکم پس چی سوخ کی راشی تاسو تا من نیزمہ طرفنا حدا سبحان اللہ حدن بانے مقباس کر دے ہدن تو ہدن دو مانی بکے ہدن کتابنا ہدن پیغمبران ہدن کتابنا ہدن پیغمبران زکت سورت آراف کی چھ دل آیت رازی اما یعتینکم منی رسولن دے تو اے سورت آراف گورا آیت نمبر 35 آراف 35 نمبر آتو گورا یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی الرسول دے یاتینکم فاما یات من یہودا فمن تبع ہدایا چا من نو کہ زما دے ہدایت ان زما دے پیغمبر ہدایا زما دے کتاب فلا خوف علیہم ولا یحزنون نبی پاگی بن یرا اور نبی یغی غم جن خوف و حزن کے فرق یاد کا خوف سے تو مولوی صاحب خوف اگا غم دے چ متعلق وی فعل ماضی فعل مضارے سرا خوف اگا غم تو دغی تعلق فعل مستقبل سرئی فلا خوف پس نشتے پتا سبان یرا پرا تم کی زمانہ کے دخاتمی خراب دو خوف نشتے عذاب رات لو خوف نشتے وغیرہ ولام یحزنون حزن غم دے چدے متعلق ماضی سرا ولام نب غم جنا پخ پلو کرو باندھے نب خف یری دن کی پو درات لو باندھے پرات لو کے بخوف زدہ نہیں آئے پکڑو بانے بغم جن نہیں آئے ٹھیک ہو جانا ہر چیز منکر بھی کہنا انسان بھی آگے نہ گنا نہ شیوی نہ پکپلو کرو بانے بیا خفئی کوئی کے کہنا خوف اگر غم دے چالو کی عمور مستقبل اوسرئی حزن اگر غم دے چالو کی عمور ماضی اوسرئی والذین کفروا دا تخویف دے والذین کفروا وکذبوا آ کسان چچا کفر کر دے وکذبوا بآیاتنا تیسا اور نسبت تا درو کے زمنگ آیتنو تا درو جنوالے کڑے دے پایتنو زمنگا درو جنگنی زمنگ آیتنا معنی یاد شوی زسمانے کو ماں یاد کذبو درو جنگنی نسبت تا درو گو کئی دا معنی سیدہ کتو کذبو بیاتنا درو جن کری دی زمنگ آیتنا خبرنا کذبو بیاتنا نسبت تا دروغ کئی درو جن گئیں اولائک اصحاب النار دی دو زخیان دی ہم فیہا خالدون دی با مشیپ دی دو زخ کی فتلقا آدم ربی کلمات از دکر آدم علیہ السلام در ابن کلمے دی کلمات نس مراد دی چھ کمی کلمی از دکرے کمی کلمی از دکرے د کلمات و تعین ضرورت کو ما اول د بعض خلق و بعض تفاسیر کی اور جملہ ذکر کرے گا اور زپاغی باندل غنی تاس کا حقیقت خیمہ وہی آدم علیہ السلام تو سلام چزم کے تراغ ہے دے پریشانہ پریشانہ پریشان ہو گرز دا پوچھو کا نا نو یورز اللہ پہ دربار کے راغے یا اللہ انی اس محمد علیہ السلام چل رہا تو ماؤ بخا اللہ ورتے اے آدم علیہ السلام تا ماتا حق دا محمد سنگا پیش کا تا تو سب پتہ زما پہ مخلوق کے محمد مات زیات محبوب دے وی اے اللہ کل چزتا پہ دا کر لما نماز دا سے عرش تو قتل برا آج تک لکلو چلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نماؤ قتل چددی ہستی خسدیر خاص تعلق دے زکما تات دغی حق پیش کا چمال دی پا حق بانی اوبخا اللہ ازما تا اوبخ لے خبر اخلاص شوا نبیاوی ہاں توصل بالزوات فاضل جائز شکن اوی پنج پریان نمانی پنج پریان نمانی زور توی ما چی خما تا داو خیا داویلی چا دی داتا تو چاویلی دی کہ حق محمد پیش کرو واسطہ محمد پیش کرے وا دا چاویلی دی وہ دا تو مستدرک حاکم کے حدیث راغل دے ماورتے ماں تو خیا چکم زے کی نکل دے ناگے ماں تو غصہ شروعات وچ جلد دے دویم دے صفدا 615 مائخر روایت پیش کا مناظرے چل رہے ہیں میں خر روایت پیش کا چ سنگ روایت وقت کے دا حدیث تھے ہاں وہ اخبر عبد الرحمان ابن زید ابن اسلم عن ابی عن جدی عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اقترف آدم الخطیتا قال یا رب اسألک بحق محمد اسألک بحق محمد لما غفرت لی فقال اللہ تعالی یا آدم وکیف عرفت محمد ولم اخلق محمد دے سنگو پی جند ما خلا نے پیدا کرے یا رب لانک لما خلقتنی بیدکا ونفخت فی یم روحکا رفعت راسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلمت انکا لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک فقال اللہ صدقت یا آدم انه لا احب الخلق الي ادونی بحقی غوار غوار مانا حق دا محمد علیہ السلام ولولا محمد لما خلقتک کہ چلے محمد نے نما بتن پیدا کرے مستدر کے حاکم حدیث یاد کر سب آ 515 اس کے خبر کو مطلب مان نہ بنے وہ دیوبند مسلک دیوبند مسلک زب اقبال الحمد للہ دیوبند دیما اتاب النم اور دیما پہ دیوبند کے وقت تیر کر دیں الحمد للہ رض پادشاہ دار التفسیر کی میں قیام کر دیں محدث کا دیوبند شیخ الحدیث نامے درس بخاری اور دیں اجازت حدیث میں تم راوڑے دیوبند زکا استدلال کم پہ کتاب دیوبندیانو دا کتاب دے بستان المحدثین بستان المحدثین زبدۃ المحدثین عمدۃ المفسرین شاہ عبد العزیز دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب دے ادی صفحہ 109 صفحہ 109 شاہ عبد العزیز خلاصہ یاد رکھے اول شاہ عبد العزیز سے فرمائی دا مستدرک دے متساہل دے دے ضعیف روایت نراوڑی دے پروایت نبان بعمل نہ کوائے سو پرچ دے امام زابی تلحیقات نہ گو رہے مستدرک متساہل دے ہر خو بد کتاب کی جمع کئی دے حدیث لرب اعتبار الور کوائے چھ تلحیقات تعلیقات امام زابی پہ اگو رہے شاہ عبدالعزیز سے فرمائی ولہذا گفتست ٹھیک تھا کہنا ولہذا زہبی گفتست زہبی وی لیدی کہ حلال نیست کسیرا چھ جائز نے دی اچھا دی پارا کہ بر تصحیح حاکم غر شود چھ پر تصحیح دا حاکم دو کشی سمانا کہ حاکم چاہتی آزا حدیث صحیح ہن نو پر دیمہ دو کا کی گئے خواہ تا وقتے کے تاقوبات و تلحیقات مرا نبی ند سو پزما تلحیقات ازما تعلیقات کو نہ گورے ونیز گفت است امام زہبی وی لی دی احادیث بھی سیار است تو مستدرک کے احادیث کو ڈیر جاتی ہاں کہ بشرط صحت نیست ڈیر دیکھو بشرط صحت نے دی بلکہ بعض ازاں احادیث موضوع نیز ہست کہ تمام مستدرک بآہا معیوب گشت وہی پہ مستدرک کے حدیث ضعیف موجود دی چداغی پول مستدرک مایوب شاہ سو کوئی شاہ عبد العزیز سے حوالہ پیش کر دی امام زاہبینا منگوئی کہ شاہ عبد العزیز سے امام زاہبینا پیش کرا الحفاظ پوش مولانا صاحبہ اور داد جلدی 3 اور ماں سکا صفحہ 1042 پکوان تقیر اچھے دیر سے لکھی 1042 باندھے لکھی وہی ولا ریبا ان فی المستدرک احادیث کثیرہ لیست علی شرط الصحت بل فی احادیث موضوعہ شان المستدرک بی اخراجہا مستدرک لپکار چخبل کتاب نے بار وقت کلے بیاپ دے لکھی 1045 باندھے وقال ابن طاہر سال تو ابا اسماعیل انصاری یعنی حاکم اما اسماعیل نے تپوس امام حاکم پر بارکی فقال ثقت فی الحدیث رافضی خبیث ثم قال ابن طاہر کان شدید التعصب للشیعات فی الباطن وکان یذر التسنن فی التقدیم والخلافہ وکان منحرفا عن معاویہ و آلہ دماویہ سیب نہ منحرف ہو آل دماویہ سیب سر عزت ہو شیعت پکے پروت ہو داد ابا اسماعیل انصاری قول دے امام زاہبی وی دمر مزور پسے زکایل چرافیزیون خبیسن کا نا امام زاہبی دمر لیر ور پسے مزا ارمان دے چی مستدرک نوی لکلے امام زاہبی ہوئی نظام اعتدال دریم جل 608 صفحہ کیوں لکھی چردہ حاکم دے متساہل دے خبر اخلاص شوخا دے متساہل دے من خبر نمد امام زہبی وی چھ زمان تلحیقات پا پی گورے شاہ عبدالعزیز وی تلحیقات پا پی گورے پا دے مستدرک مانی دالان دے تلحیقات امام زہبی دی دے پتی حدیث مان لکھی ہاذا حدیث صحیح الاسناد یو دیوی ہاذا حدیث صحیح الاسناد بھائی وہ اول حدیث ذکرت لعبد الرحمن ابن زید ابن اسلم فی ھذا الکتاب وہ دا حدیث صحیح دے اور عبد الرحمن ابن زید دا اول نیک حدیث تجمع پتی کتاب کے ذکر کا اس دے وہی ور پسی تلحیقات والا وہ چتو ہے صحیح قلت بل موزون صحیح نہ دے دا حدیث موضوعی دے اب تو چوئے عبد الرحمان مجھے کراوی عبد الرحمان واہن واحد خواہش پرستے وقال حاکم وہ اول حدیث ذکر فی ھذا الکتاب قلت عبد اللہ بن مسلم الفاری ولا ذی من زان اسماعیل بن مسلمہ دیو چما یواز نقل کر دے دو دلمخ کے ذکر کر دے ہوئی دمر نہ پو نسیان صاحب نسیان دے لازم امام صاحب خبر یاد رکھنا مستدرک حاکم یار 615 صفحہ او جلد نمبر 2 دے خبر اخلاص شو او الحمدللہ دین دا حدیث چکم دے دا دا ما سغ موضوعات الکبرا دے دا امام زاہبی سے بالکل جلد اول کی لکھی ویسما تپوس کے ابن عباس سے میں سال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمات التی تلقاها آدم ربی فتح والے ما تپوس کو نبی علیہ السلام نے چا کمی کلمی وچ آدم علیہ السلام پہ توبہ وقت لے وا فقال بحق محمد و علی و فاطم و الحسن و الحسین خبر بحق اسنوس سے واشو خبر بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین پنتن پا کے پکیرا وستر امام زہبی قال الدار قطنی تفرد بی امر ابن ثابت انا بیہ ابی المقدام تفرد کر دے و یحیاوی قال یحیی ابن معین عمرو بن ثابت غیر ثقت ولا مأمون وقال ابن حبان یروی الموضوعات عن الاثبات وی دا سرے نرے وی دے در نیکو خو خلقو تا ضعیف روایتون منگرد منصوب کی او بیاد دغین نقل کی اعتماد کیوں نہ کی دمرا بس دے گا نا موضوعات کبرا دا جلد جلد دوم دے اس زوی ما خان یو بل روایت در تویم اغم یاد کا داما سرد مجمع الزوائد ومنبع الفوائد او دا جلد نمبر 8 دے او دی کے صفحہ دا 253 دا یو بل رواد خلق دا سی پیش کی وان عمر بن خطاب لما از نبادم آخر کے لکی رواہ الطبرانی فی الاوسط والصغیر وفیہ من لم اعرفهم وی پا دی کے دا سی راویان جمع کر زمگا رو پی جمع چی دا سوک تھی مسئلہ شوہ دا روایت موضوعات نہ دے دا منگڑت نہ دے راویا نے واہن دی ومن لم عارف ہم زادو پی جنم نہ تا چتن دا خلق راوی اس طرح پسے مسئلہ شو خوا. اس من دا ویو چیرہ دا کلمات نہ کم کلمات مراد دی حضرت آدم علیہ السلام پا کم کلمو توبہ وقت کلیوا او اللہ پی میرو بانی کویا کم کلمات دی دا دا معتبر تفسیرون خبر کوما دا جامع البیان دے دے ذکر کئی دے مقام کے ددی دا صفدا علماء کرام دا صفدا دو سو بہاسی لاندی دغی آیت نا 202 والذی یدل علی کتاب اللہ آغا مسئلہ یا آغا تفسیر چی دا قرآن کریم آیت پاگی دلالت کی چی دا کلمات التي تلقاهن آدم ربی هن الکلمات التي اخبر الله عنه دا کلمات چی اللہ دا غینم لخبر را کردے اغس دے وو قولو تعالی ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین سورة اعراف دا یقول والذی یدل علی کتاب اللہ تفسیر جمل جلد اول دلت لکی سلوس الاختم استفادا وی هو قولو تعالی ربنا ظلمنا انفسنا على اصح الاقوال دا بالکل صحیح قول دادے تفسیر مراغی دلت لکی جلد اول 92 معالم التنزیل جلد اول 55 تفسیر سمرقندی جلد اول 113 تفسیر قرطبی جلد اول 324 سراج المنیر جلد اول 48 دی طول لکھی چی دینا مراد اگر کلمات دی چگا ربنا ظلمنا انفسنا دی او دین علو بل سن دی خا او دارنگی تفسیر معالم التنزیل لکی دگا تفسیر نظم الدرر لکی جلد اول 293 کی چ داغ کلمات تھی ربنا ظلمنا انفسنا تفسیر محائمی تفسیر الرحمن جلد اول 41 کی لکھی چ داغ آتون دی چکم ربنا ظلمنا انفسنا کی ذکر دی اور دا اصح قول دے بالکل اصح قول دے وجہ کہ تو اچھا اختلاف نشتر ہے دا تفسیر قرطبی دے خستہ بحث کر دے بہرحال دا مسئلہ کو انشاءاللہ یاد ہے داو گورا دے لکھی 324 صفحے باندھے قال ابن عطیہ وہذا یقتضی ان آدم علیہ السلام لم یقل شیئن الا الاستغفار معهود وسئل بعض السلف عما ينبغي يقول المذنب فقال يقول ما قاله ابوه ابواه ربنا ظلمنا انفسنا وقال موسى ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي وقال يونس لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ها دعوات الانبياء عليهم السلام آدم ربنا ظلمنا انفسنا موسى عليه السلام ربي اني ظلمت نفسي يونس عليه السلام لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لهذا فتلقى آدم ربي كلمات دی کلمات نمراد کم دی ربنا ظلمنا انفسنا تشوا نو ازدہ اکر آدم در ربنا کلمات استغفار نو اللہ پی میرا بانی اکرا انہو التواب الرحیم سورة آراف آیت نمبر 23 قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین فتح ساتح دعوت حق اسلامی کے سٹ مرکز ہوئے ساز اللہ ٹکنیز الائٹ بینک شیخ آباد اڈا من جانب اسد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون يا بني إسرائيل ديدنا ده سورة البقرة قسم أول دریم باب شروع کی گی اس پوری دو بابنو باب اولو ان اللہ علی کل شین قدیر باب دومو ہم فیہا خالدون پورے دے دینا باب سوم شروع کی گی تر واللہ بصیر بما یعملون شپگ نوے آیت پورے آیت 96 پوری شپگ نوے پوری دا بابی سوم دے بابی دریم دا قسم اول دے دیدی باب خلاصہ حاغ دادا چیا بنی اسرائیل رمبے رکو دے توئی خطاب خاص پست خطاب عام نا لدیز دو تقریر کم یو تقریر شیخ القرآن رحمہ اللہ چپدی یو رکو کی دری صفتنا د مسلمانانو بیان شوی دی او دری قباحتا د بنی اسرائیلو کتمان تحریف لا تکونو اول کافرن ولا تشترو بی آیاتی ولا تحریف دیاغی دادری نقصانات بیانی چه مسلمان دادی نزان ساتی چه داس مکوا کفر رزان بچکا کتمان مؤمنانو ایمان صبر صلات، ایمان صبر صلات، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ فزاد دے پ توحید ایمان راوڑے، صبر کوا پ مصائب باندھے، اللہ دے دربار حاضری ور کوا، زکدا مز نرے اللہ دے دربار ہمیں دری صفت ش ایمان صبر و صلاۃ، تو دادری کوئے کفر کتمان تحریف دائی نزان بچ گئے. حضرت شیخ بوی یا بنی اسرائیل خطاب خاص بعد خطاب العام اصلاحی پروگرام، دا اصلاحی پروگرام دے چدے مشتمل پا ات اوامر دے و پا سلور و نواہی دے. ات اوامر کے امر اول اذکروا نعمتی یو، و اوفوا بعہدی دعا، و ایای فرحبون درے، و آمنوا بما انزلتو دا سلور، بیا و ایای فتقون پیزا، و اقیموا الصلاۃ شپگ، و آتوا الزکاۃ داو، ورکو مراکین اتا، او کہ ایای فتقون پریگے دین، وستعینوا بالصبر دا تشلا. نو ات اوامر باندے مشتمل پروگرام دے، دا ات خبر امن ہے. نعمت میں یاد کہے وفادار دا وعدی شے خاص مان یری گئے، زما پا تمام زما پا کتابون و قرآن او پیغمبر بانے ایمان راوڑے، موز کوئے زکاة ور کوئے، دا مسلمانان و پا جماعت کی داخل شے، او چی تکلیفی نوستعین و بصبر و سلام مدد اللہ نوارے. دا ات اوامر شلو سلور نواہی، اول ولا تکونوا اول کافر بی دایوش، ولا تشترو بی آیاتی دوشل، ولا تلبسوا الحق دریشل، وتکتموا الحق فتلبسوا عطف دے. ندا سلور شلو تیشوا، ندا سلور نواہی ات اوامر، طول دولس مسئلے شوی، اور منہیات شرعیہ و نزان اس آتے چی سریم در نجور چی تیشوا. دا خو تقریرو دا ساتذہ کرام، یا بنی اسرائیل خطاب خاص دے بعد العام دے کس نقطہ دا ارتباط پیا یو الناس عبدو سر دے، اور یا بنی اسرائیل تفسیر اتقان دیم جل یو سر سلور اتیا کی لکھی چی اسرا پا ماند عبد دے اور ایل پا ماند اللہ دے، اور اسرائیل دے یعقوب علیہ السلام نم دے، لکہ سورۃ آل عمران کی چرازی کل طعام کان حلل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، ناغین مراد یعقوب علیہ السلام دے. ندا اسرائیل سریانی عبرانی زبان دے، اسرا بمانے عبد دے اور ایل بمانے اللہ، نمانے داشو چھ یا بنی اسرائیل، یا بنی عبداللہ، یا بنی عبداللہ، اید اللہ دا بند، اید اللہ دا بند زامنو، مانش تشوا اشارہ ستشوا، اے بنی اسرائیل اے خلقو، خبر یہ استاس پلار سو کو آپ عبداللہ ہو، عبداللہ چاہتوی عابداللہ تا، چگا دا خدای عبادت کی، نو چپلار مو عبداللہ ہو چگا عابداللہ ہو، نو کونو عابدین للہ لا تعبدو غیرہو، عبدو ربکم لا تعبدو غیرہو. پلیس پوش ہوئے استاس پلار عبداللہ ہو، آئی عبادت تا اللہ کا و تابدار دا اللہ ہو، نکونو عباد اللہ تاسو شاید خود تابدار بندگان، او تابداری راضی پا عبدو ربکم پا دی داوی منل سرا، نکونو عباد اللہ عبدو ربکم لا تابدو غیرا اے لا تکونو اول کافر. او پا دی کے اشارہ دا چی ستاسو مشر عبدال ستاسو پلار عبداللہ ہو تابدار دا اللہ ہو نو کم از کم کے نور سنین دا خپل دا پلار آگا عزت خود اس آتے کہنا دخپل دا پلار آگا عزت خود اس آتے آگا دا خود تابدار ہو نو تاسو خلاف دا اللہ کوئے نتی او ملائی عالم وی او دیغی زوی علم نکی نو بلورتی گورا کم سے کم دی خپل پلار تا خو گورا کنا پلار دی ملا دی عالم دی او تا چی کم دی ستا سا حالت دی کم سے کم دی خپل دی پلار غیزت تا خو گورا یا بنی اسرائیل خطاب خاص اریت پا دی عنوان دی او متعلق بدعوی صورت دی دی من نکتہ دادا چی گورا علماء کرام طریقہ عادت تا عوام دا دے چاہی علماء پسیزی او دا علماء دا عوام منظوری لیوی ای ور تا گوری چی دا ملی سیر سکی نو اللہ وی چی آئی بنی اسرائیل خطاب خاص بعد العام زکا چی بنی اسرائیل علماء اصحاب دا کتاب اصحاب کتب کان تورات انجیل ور سخاو او دا پورا خلق و نظر پا دی باندیو نو اللہ ورطوی چی آ بن اسرائیل اذکرو بن اسرائیل و نعمتون یاد کئے او انکار مکوئے دا خلق و دا انکار دا ایمان پر منز کے دیوال مجوڑے گئے کہ چرتا سو ایمان نراوڑے نو خلق ہوئے چو گر باب جیتا او گر حضرت جیتا حضرت سیبتا ملی سیبتا مفتی سیبتا خلق بھئی چوبر فلان کی سیبتا لا تکونا ولا کافرن تاسو کو منظور علی دا خلقو یہ نو پا ایمان دا خلقو کے دیوان مجھوڑے گئے پھر اس پوچھوئے لگا کہ تاسو ایمان نراؤڑے خلق بھئی چی دوی تاو گورا کنا تورات عالمان دی دا انجیل عالمان دی او دوی نمانی نو منگے والی منو من خود دوی نا پوا نیو میں خلقو آر مجھوڑے گئے دیوال مجھوڑے گئے دا طریقہ و دا ارتباط اس وقت کا کہدا ایتنا آسان دی یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب اذکروا نعمتی یاد کہ زمان نعمتنا التی انعمت علیکم اگر چما پتا سو باندھ کڑی دی اول خبر او دا تذکیر النعم دے بدی دا اعتراض نہ مکہ چلکا تذکیر النعم کو خنی او دا خو من دیز باطل دی ولا تمنن پچا احسان مزباتا اور اللہ اذکر نعمتی دا تذکیر النعم بطور امتنان ندے بطور ترغیب دے پا منلو دا حکم سرا اکدی دا سی مثال دے لکہ یو طالبی پا مدرسہ کے او تاوسر خکری او بیاور توچ دے مدرسے کے پاتشاہ کہنا آگے زن پاتے کہ گم تو گورا تاثر ماچ تو پروس کا رہے سنگ میں کمرہ در کرے وا اور سنگ میں کٹ بستر در کرے وا اور سنگ د لنگر نہ بدوٹے میں چپاتے ملا بھی دی ماں گور تاثر ہمیشہ احسان کرے رہے نہ سیدھی خیال بیا بدر سر نہ کوما دا تذکیر النعم لترغیب الاحکام دے مانل مسئلے مانل دے دے مقیدہ کو آسان ادا کے تو خبر ہے خبر تھی آلے کا قانون چرے اگر خطا ما دے پار دے باد اللہ دے پار دے اللہ دے پار نہ دے بس خلاص تا تو لا تمنن اگر چل سکے نعمتنا مراد دی سورۃ مائدہ کے ذکر دی یاد اگر ہے سورۃ مائدہ بیس نمبر آتو گر شلم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ كَرَچِ وِلُو مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ اَخْبَلْ قَوْمْتَا یا قوم اذکرو نعمت اللہ اے قوم دخلے نعمتو نے یاد کہے چی پتا سوی کری دی کم اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ کَلَچِ تاسو کی گرزولو پیغمبران تاسو نے جوکرو پیغمبران وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَا او تاسو گرزولی وے بادشان و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین او تاسو له درکړی دی هغه نعمتونه چې تاسو په زبا زمانه کې دا نعمتونه بل چا ته ورکړی شوی نه دی. اذکرو نعمتی التی انمت علیکم واوفو بعهدی, بل امر واوفو بعهدی ایفا پوروالو کئے پوادی زما باندے. اوفی بعهدکم زب وفاوکم پوادی استاسو. و ایا یا فرحبون او خاص دمانو یری گئے. گورے علماء کرام دا اوفو خود ایفا ندے خود عهدی عهدی چدے دوارو زینو کے ناول دا عهدی مصدر دے مضاف الی المفعول دے اصل دے اوف و اوفو بعهدکم ایائی مانا بشی مصدر مضاف بسو مفعول نو و اوفو وفاو کے بعهدی مانس اے بعهدکم ایائی پوادی اخپلی چتا سو ما سر کری دا. اوفو وفاو کے بعهدی اے بعهدکم ایائی وعدی استاسو چی ما سر مکڑی دا اگر پورا کہے اوفی نزب وفاوکم بعهدکم اے بعهدی ایاکم مانا بشی وعدی اخپلی چی ما تاسو سر کڑی دا ویای فرحبون تاسو خون. اس دیدے کی داد زین تا نرازی خبران چلا وی زما وعدہ پورا کن زب کوم کہ تاسو نہ پورا کن زو وعدہ نہ پورا کوم الک وعدہ نہ پورا کول خو خیانت تے او د دې تصور خو چې الله کریم ته مناسب نه دی هغه ته من به نسبت هم نشی کول او دغه نه د دې تصور ممکن نه دی. زما د شیخ خبر ډیره خلا هغه وی چې دا عهد عهد چې قران ذکر کړي دا من قبیل صنعت الاختباک دی. سمانا جملہ یا کلیمہ یو ذکر دا او مراد پدیزے کی زان زان لدی اول اوفو بعہدی نہ مراد احکامات دی اوفی بعہدکم نہ مراد جزاد احکامات دا. اس جزاد احکامات چدانو دا مشروط تپ منلو دا احکامات نو اوفو بعہدی مانس شوا تاسو پورا والو کے پمنلو دا حکمن زما اوفی بعهدکم زب تاسر دی مسئلے او دا احکامات منلو بدل درکما. مخی عهد نمراد احکامات تی اوفی بعهدکم نمراد جزا دا احکامات دا نو خبر اخلاص شوا تازو خیال راگے اول کی عهد نمراد احکامات تی اوفی بالعهد نمراد جزا دا احکامات دا خبر اخلاص شوا. اور قرآن کریم دا احکامات عاد ذکر کری دی اوفی بیاد کی جزام ذکر رہا سورۃ مائدہ گورا بیاد تفسیر نظر تیما آیت نمبر 12 گورا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا وَكَذَا قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَأَزَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَذَكَرْتُ لَكَ أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ قائم کا مزکول ورکول دا زکاة ایمان پر رسولانو عزت رسولانو اللہ پلار کے مال خرچ کول مال تو اوفی بعہدکم لأکفرنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحت الانہار خبر اخلاص شو. اوفو بعہدی وفاو کے پوادی زما کم وعدہ چتا سما سر کرے دا اما تاسو دغی مکلف گرزولی ہے چی اقمتم الصلات نو اوفی بعهدکم لأکفرنکم زب اخپل وعدہ در بانی تام کم گناہون بدل معاف کم عمر اخلاص شو. اس بری کسی شکال نشتر ہے دیم توجیح و یو مالی یو دہز وقت کی اوفو بیادی وفاو کے پو وادی زما اے پہ اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوف بیادکم اے برف الاسرار والاغلال تاسو زما پیغمبر امنے زب تاسو نبوجن و تکلیفون لرکم سورة آراف گرہ آیت نمبر 157 157 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويزو عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم وذكرتل كانا يتبعون الرسول كم امر بالمعروف کی معروف منل منہیات نزان بچ کول حلال حصول کول حرام نہ بچ کے دل اوفو بیادی اوف بیادکم ویزوانم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم نو کتا سود پیغمبر تابعداری وکڑا زبتا سن اسرار و اغلال ختم کما خبر اخلاص شوا او دغه ترجمه ډیر مفسرین وکړه دا چچا سکھ زار لکھ دین زار لکھ لی دی اور تفسیر سمر قندی جلد اول 50 کم لکھی وان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما من ان اوفو بعہدی فی اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوف بعہدکم فی رفع الاسرار الاثقال والاغلال ٹھیک شو بیا مان کی وان غیر ابن عباس ابن عباس نے علاوہ نور میں اوفو بادا الفرائض و ترک الکبائر اوف بالمغفرت والثواب واوف بالاستقامت على الطريق المستقيم اوف بالكرامت والنعيم المقيم قبل اخلاص پختو ترجمه دارا اول امانت وفاو کے پوادی زما پتابیداری کولو د محمد علیہ السلام زو پورا کم تا سرخ پلا وادا پوچتولو د توقنو او د بوجنو د تا سنا دا د ابن عباس ترجمه دا بل مانا اوف بیاداء الفرائض وفاو کے پا ادا دا فرائض سرا او پا ترک دا کبائر سرا زبا وفاو کم پا بخن دا گناہون استاسو او پا ثواب ورکولو دا اعمال استاسو درم ترجمہ وفاو بالاستقامت علی الطریق المستقیم کلکش وعدہ پورا کے پا ٹنگ پاتے کے دو پا سمیلہ باندے اوف بالکرامت والنعیم المقیم زبا تاس رخ پلی وعدی پورا کما سمانا عزت بدل درکم او ہمیشہ بپنے متنوں کو ساتھ انور تاسو اگر سمرات استقامت اگر تاسو سورت فاتحہ کی لستیو کنا والذی استقاموا علی الطریقۃ لسقیناهم ماء غدقا ویایا فرحبون خاص دمانو یری گئے خاص دما خوف چلے آپ اس وقت اس ساتھ وآمنوا بما انزلت دیم حکم نا دریم اذکروا یو اوفو درے وآمنوا بما انزلت اذکروا یو اوفو دعا وآمنوا درے وآمنوا بما انزلت ایمان راوڑے تاسو پاگا حکم باندی انزلت چمارا لے گلے دے اس دا ما حرف ما دائرخ وسیدہ تیشوا نمراتن قرآن دے اور چھ قرآن شہ نمرات تن پیغمبر دے زکہ چھ تفسیر لکھی تفسیر قرطبی ایمان پہ قرآن ایمان پہ پیغمبر دے انکار دا قرآن انکار دا پیغمبر نہ دے دانگی ایمان پہ پیغمبر ایمان پہ قرآن دے انکار دا پیغمبر انکار دا قرآن دے وآمنوا بما انزلت یقین ایمان راوڑے بما آگا قرآن پاگا کتاب انزل تجھ مارا لے گلے دیتا ستا مصدقا لما معاکم سبحان اللہ حال دا مضمون دا ما انزل تو نہ دے بما انزل تو کے منزل نہ حال دے مصدقا پا دی حال کی چی دا کتاب منزل چی دے مصدقا تصدیق کون کے دے لما دا کتابنو معاکم چی تازو سر دے مانا دا قرآن استاز دو کتابونو موافق کتاب دے دے دغین مخالف ندے ام تصدیق کی چی تورات حق دے انجیل زبور حق دی یو ام دا تصدیق کی دا حکم او دا مسئلی چی کم مسئلہ پا قرآن کی دا دا مسئلہ پا تورات کی دا دا تورات دا مسئلی تائید کی پا داو کی ام اتفاق دے تیشوا داو کی اتفاق دے زکت تورات کیوں دے اللہ تتخذو من دونی وکیلا نو قرآن کیوں دے چفت تخذو وکیلا نو مقصد یو دے دعوة دا تورات دعوة دا قرآن دعوة دا قرآن دعوة دا تورات نو آنزلت مصدقا لما آماکم سورة بنی اسرائیل گرا آیت نمبر دو وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني الله ويمان سوا وكيلا بل كارساز مان بغیر بل چاہتا کارساز موئے داد تورات مسئلہ وا قران سو اس سورت مزمل ہو گرا آیت نمبر دے نہم رب المشرق والمغرب اللہ مالک دا مشرق و مغرب دے لا الہ الا ہو نشتے بالمدبر کارساز دا کائناتو سوا دا اللہ نا فاتخذ وکیلا التو اللہ تتخذو من دونی وکیلا دلتے فاتخذ وکیلا مصدقا لما معکم شا تصدیق کو ان کے دا قرآن داغا مسئلے یا داغا کتاب چستاسو کتاب دے آغا مسئلہ چستاسو پہ کتاب کے دا تیشوا زمان دا شیخ تر خدا چ مامورات پہ مخ کی وی و بیا پتا سبان اشتباہ براشی و دیل پارا الحمدللہ زم پہ درس کی خطول مشران دی و چه کل کم درس که کشرانی بیا پر اشتباه رازیم دیل پر موند اشتباه دیواج نزد ترتیب سره یوا وان از ما طرز شیخ داو چه مامورات به مخیوی ولا تکونا ولا کافرین اولا تشترو ولا تلبسو دا منحیات به رستو بیا بیانو حالتا بچون که الاخری چلو وامنو بی ما انزلتو مصدقا لما ماکم ولا تکونو اول کافرین بی سب معمورات بیان شلا اس من ہی یاد تھی یاد کے درے مسئلے نعمت مو یاد کہے وعدے پورا کہے قرآن منائے بس خبر شو کہنا درے شلا اس اول نہیں ولا تکونو مکی گئے تاسو اول کافرین بھی اول کفر کون کی پہ قرآن سرام مکی خو تکونو جمع دا اور سراغ کافرین دا و مفرد دے علماء کرام فرمائے چی دے کافرین مخ کی فریق مقدر دے قرطبی ہوئی ولا تکونو اول فریق کافرین بھی یا اول طائفت کافرین بھی نمکی گے تاسو اول کافرین یعنی اول فریق کافرین اول ٹول گے انکار کو ان کے پا قرآن سرام زمان حل شوا مکی گئے تاسو اول ٹول گئے انکار کے ان کے دا قرآن نا دا والے مفہوم مخالل اعتبار نشتے جو اول کافر مجھوڑے گئے کسان الکفر کون بیا خیر دے نینا مکی گئے تاسو اول ڈل انکاری دا قرآن نا تاسو انکار مکوائے زکا چس تاسو انکار سبب دا انکار دا ٹولی دنیا بشی خلابوی چوگر مولیان دی تورا تا مولیانو انجیل مولیانو او گورا دے نپویگی لیکن اسم عواموی چکر توحید مسئلہ بیانے کل سنت تا پیغمبر بیانے دا عوام دے یو مولا چاگا شرک کئی یا یو مولا چی بدعات کئی دا غیزات مخ کے پیش کی ولی فلانکے مولی سے او نپویگی چی توی دا خبر دا شرک دا غپا دے نپویگی فلانکے ملی سے نپوئے گی چھتو ادا بیدتے وہ نپوئے گی نو پوئے دل خو عمل تو رو را چھ سوک چاہ کے عمل لیشتے گا جاہل دے تم مخصنے دے سوار العالم نحریر زندی تا نچی یو سرے عالم دے خو چکا دا جاہل کے انتبع جاہل فرد کے آئے تب دعوت ورکے مانی خو تاویل نچے اسرے علم نکی نو دا عمل نکی نو دا پوش جاگا جا نوٹے کتا سویل چو مرگیری شکا نا لیکن پدی زمانے کی خخ علماء اشتے دے اور اگا ارسنو لزی اور ارسنو میلو لزی اور باقی دپ ارسنو کی شرکیات بیانی کی مایو کیسٹ وار زمان تو بھی وقت گلے چیو کس شرک بیانی اور پاغذے کی صدارت اور دیو سڑی چاٹول مر حدیث ملو لئی لا حول ولا قوت الا باللہ. افسوس سے لراشی ملی سیبا کچھ بیا پنج پیران خبر کئی پنج پیران سخت سخت ندی مڑا انصاف خبر کئی چتا تپت جدا شرک دن الت کی صدارت ہو لے گئے چتا تپت دا بےدت کی صدارت ہو لے گئے اور چتو صدر نوا چدا کے بد ہوئی قرآن کے خلاف حدیث کے خلاف ہوئی الاخری اور کنش نے مزہ لا تکون اول کافر مکے گئے اول ڈلے انکار کے ان کی زما دن نہ ورنہ تا صبح سبب دن کا ٹولی دنیا جوڑ سے بیا بیچ فلان کی سیب تو گورا فلان کی سیب تو گورا ارمان دیو زما شیوخ و دیر عجیب علماء تیر شوی دی آئے بوی چی دا دن پا اشخاص ہمیں پی جانے اشخاص پا دن پی جانے اسے ہاں ولا تشتو بی آیاتی زمنا قلیلا او مغورا کوئی تاسو پی عوض دا آیتون زما دولت دنیا چی معمولی دی مانا یاد شو چکا مانا ما اکڑا ولا تشتو مغورا کوئی تاسو بی آیاتی بدل د آیتن زما پیوز د آیتن زما سمنن قلیلا دولت د دنیا چ معمولی دے سمنن قلیلن کدا قلیلن چ دے دال پار د تحقیر دے نل پار د تقلیل یو تحقیر دے یو تقلیل دے د تقلیل تعلق چ کم دے اغا ذات سر دے او د تحقیر تعلق چ دے نو اغا صفت سر دے تقلیل تقلیل تعلق ذات سرے تحقیر تعلق صفات سرے دا ماننا نظر چی سمن قلیلا لگے پیسے دا لگے پیسے دا تقلیل دے لدے تعلق سے ذات سرا چی عددن لگی دی یو دے تقلیل تحقیری ارس مرچوی خپے وزد قرآن دا حقیر شے دے لکا ٹول دنیا حقیر دا دا قلت تحقیری دے نکے قلت ہاں دے سڑی زامن شیخ نسمنن قلیلا قلت تحقیری تیشوا دا ٹول دنیا حقیر دا نکے قلت ذاتی چلگے پیسے لکا بدتیان ہوئی وی سلیخ تو روپو نکم ماخ لے او کہ سلیخ روپے وینو خیر دے چن صاحب دے چلی زامنو وی سلیخ روپے کمی کمی دی او سلیخ روپے چونکہ نصاب اتنا دے نو کم سے کم سلیخ روپے نو خیر دے کہنا خود سلیخ تو نہ کمی ماخلا وی لکہ دا چاوی در تا دا چاوی چے منگ مسئلہ کون وی پنج پیران تحریف کئی او زما یو خبر انشاءاللہ ما در طویر درس کے دا ضروری نہیں چھو ٹور سڑی دا مدرس سر موافقی مزاجا او چھو کلے یو مسئلہ ان دی کوم نو گتر اچھتا کھو چٹ رہا تو لے گا چھو دا ترجمہ دیزان نو لے اکڑا ازبا نکوم انشاءاللہ او زکر دا تفسیر نو مراورم دلتا پراتی دی ورما مطالعہ کری دا دیر شکال اوشتا دری دیر شکال زلو لوم قرآن الحمدللہ ولا تفسیر ذکر آڑوں چتا تخیم چی دی سوری لکھ لی دیا نا ماں تبد مو دے تبد ہوا ذکر دے نقل کو قلیل پدی مانی سر اچانے دے لکھ رہے چلے گی پیسے پہ ماخ لے اور ڈیر خیر دے واخلا ٹول دنیا اللہ قلیل کرے نا ایت قلیل ویلی دی اور دا ابن کثیر دا سید خان دی دے رہا تھا اور دے مانے کہ اللہ ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا الدنیا بحضا فی رہا ما اخلے دا دنیا سرد ما لہا و ما علیہانا کہ تا تا دا طول دنیا سوک در کی ټول دنیا در کې چې مولای سیبا دا مسله پریږي دا دیسره اختلاف پیدا کیږي دا یو گاډ دے دا بنگلہ دا او دا محل دے صرف دازی چې دا توحید م بیان نوا یا دا سنت دا مسله م بیان نوا ځکه اختلاف پیدا کیږي اللہ فرمائے چلا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا اے اد دنیا بی حذافی رہا از ابن کثیر دا طول دنیا سرد مالہا و مالہا نا دا طول دنیا قلیلا دا یارا طول دنیا کہ تال سوک دا پاکستان صدارت حوالے کی اور تا در توچ نام اسلام بیانوا لطول پاکستان صدارت قلیل دے و مقابل دے اللہ دے یو دے کتاب دے یو حرف آ خبر مولیانو مشورہ کرے دا خوخ صحیح نہ دا چھو سورت کاف کے چاہ آیت راضی دا انتا کی والو کا نا چھے حتی اذا اتیا اہل قریت استتما اہلا فابو ان یضیفوہما خلق کوئی چھر انتا کی والا خلق رال مال دولت راوڑ حضرت علی سے سخا اور توی چھ دا ابو ندی دا بی دا یو ٹکے دے دا بر اولی کا او دے بر سر یو ٹکے زیاد کا چھ فعبو پزے فعتو شی چھ فعتو ان یو ضعیفو ہما نو دیر آلر او دے پیغمبران مل مستیائے اکرلا او دے ابو نو خو انکار دے نو زمنگا دیر بیزتی کی دنیا دل ہر سر درکو خو دے ابو نو اتو اولی کا حضرت علی سے بے کہ تول دنیا راکن ہم دے ابو نو اتو نو لکا وان وزیم چې دا خبر صحیح نه ده ډیر کتابون په دې رد کړی دی کہ چرې علی ته دا سویل او علی سے بویل چودری کا بار مر کے تا ته یې مچو دا سو ہے دا قران دا تحریمانه مطالبه کا دز بته وخت کلا صحابہ دا سے عجیب خلقو سر پہ ہم بے سانپ میں سلے ہو دے بیا کی مشرکین ہوئی چی ما ما کے من اخلاط الناس تا سے دا گڑ اور خلق ناس تھی غریبانان خوخ اخیار غیر اخیار وغیرہ اخلاط صحابہ تو صدیق اکبر تورہ دتی کی نرا بار کرے امسس بذر اللہ اتقول لاصحاب محمد اخلاط الناس او بذر دے پار بیا لغت تو گورے پوچھے کہنا خوب بزرگی تو ہوئی امسس بذر اللہ زد اللہ بذر سطح دے سطح جوا تو صحابہ تو اخلاط ہوئے نکدالی سے میدان مطالبہ کرے اگر بسر والا قلم کرو خوزا خلق لکھینو کتابو کشتے قلیل مراد گورا طول دنیا دا خواہ لگا ندا طول دنیا سورت آل عمران گورا اللہ 185 گورا یوسل پینزات یا وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا میدا طول جون دنیا الا متاع الغرور دا سامان د دوکی دے مجھ دوکی دے 197 گرو پسی آل عمران دا اور پسی دے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاؤن قلیل داد دی گرزی دل پدی جن کی نفع معمولی دا متاؤن قلیل متاع قلیل دے سورۃ النساء گورا آیت نمبر 77 و اویا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل او دا طول دنیا نفد دنیا چدا قليل دا طول معمولی لگا دا سورت مومن ہو گورا اللہ پیزم او سلور ما تو گرا ما یجادل فی آیات اللہ الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد تحقیق اشارہ شو گورے مری سے بولا تشترو بیا تی سمن کلیلا ماخ لے تاسو پے وزد آیتن زما پے وزد آیتن زما سمن کلیلا دولت دنیا معمولی وزما چکم ترجمہ کا سنگ مزدار شو سوتے نہ ہلو گورا چکھلا دکھو گا شیشا وا سورت نحل پینزن آیاتو گنا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ان کنتم تعلمون ولما عندكم ينفد هر غشی چتا سقد ختم دن کے دیں وما عند الله باق اگر چ اللہ سقد نامی شدی بیاسورت نحل آیت نمبر 117 گورا ان الذين يفتون الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم تشو کنا لا تشترو بآیاتی سمنن قلیلا قل متاع الدنیا قلیل طول دنیا چدا دال گدا لگدا اوکہ طول دنیا دل در کی دال لگدا ولما عندکم ینفدو وما عند اللہ باق لکہ خواہ بزرگ ویلو تا تے یاد دی کنا از برس ویلو اللہ چون چتری سنجری رخ بختم سیاہ باد گر در دل بود حوس ملک سنجرم آنگا کی خبر یافتم من ملک نیم روز من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم طول دنیا کرا کے دور بش دانی یا دور بش پہ یو پٹی نہ بدلو ما اللہ اللہ لا تشترو بیاتی سمنا قلیلا وَإِيَّا فَتَّقُونَ او خاص خاص کم دے دمانو یری گئے مکم فرحبون دے دلتا فتقون دے راہبم یری توئی نو تقوام یری توئی مک فرحبون راوڑا دلتا فتقون راوڑا ولی زکچ دا تفنن دا کلام دے تاسوے چکلو جدید لذیذ ہر نیوی کی خوانگی ہر نیوی شی کی مزوی فرحبو نراوڑا فتقو نراوڑا تابانی تفنن قائم کا تلزز او خوند و مزای دل درکڑا کنا پیاؤ کنا یا خواہ دیما نکتا یادکا علماء کرام چی یو دے فرحبون او یو دے فتقون پا دے کی فرق علماء کرام ذکر کردے تفسیر خازن ذکر کی چی رہبت الرہبت الخوف مع الحزن رہبت خوف مال حزن دے او اضطراب دے الرہبت الخوف مال حزن والاضطراب رہبت اگر یری توئی چپکے غم پریشانی دواڑوی والتقوا جعل النفس فی وقایت خپل ځان پہ حفاظت کیو اچول سمان شوا دشمن در پس را رہے چادر توی چاہ اڈی نے دشمن را روان دی مشین ور سکھا دے اے تا دروازی بند کڑے تالی دی اولا گولی سنتریان دی ادرول دا تقواشا جال النفس فی وقایتن زان پا محفوظ محل کے دکے خود محفوظ دکا اس دشمن تا تنے معلوم کلاس شو خبرہ اور چادر توی دشمن دی را روان دے تیک شوان اس تال پار مامن نشت دے تتی تخت دے نو الخوف مال حزن والاضطراب اس تختی زرک دی یرم دا اضطرابم دے چی سوکم چرت دی پٹ شما غمم دے چی چترانا ڈزو نباسی زک زور تخکارم پدی پوشوے الرہب الخوف مال حزن والاضطراب او تقواستوی جال النفس فی وقایتن نما نفر ہبون ماں نری گئے پخ پر زر کی زما یر اروا چوئے زما دے عذاب نظان بچ گئے تیشوا اس وی لا تشترو بیاتی ویا یا فتقون زما دے عذاب نا زان بچ کے پا منلو دو حکم نظمان. بعض علماء اکرام نور مزید تفصیل کر دے آغوی رحبت خوف مات تحرز دوئی خوف مات تحرز دوئی او تقوی خوف قلب دوئی سو کوئی چ رحب لکما در تو ذکر کر رحب پا اصطلاح دا سابقینو کے دے او تقوی پا اصطلاح دا موجوداو کے دے یعنی دا قرآن اصطلاح کے فتقون شا اور دا کتب سابقو پا اصطلاح کے فرحبون شا الفاظ جدا اور معنی یو شوا فرحبون کی اصطلاح دا سابقین شوا اور فتقون کی اصطلاح دا موجودہ کتاب شوا خبر اخلاص شو انشاءاللہ. اللہ ولا تلبس الحق بهم ولا تشتروا بالباطل لغوا لباسكم ولا تلبس الحق بالباطل مگڑوئے حق پہ باطل سرا مگڑوئے حق پہ باطل سرا حق پہ باطل مگڑوئے اور لبس تو گڑاول ہوتا خلق تو گڈن تھا چہ حق باطل گڑ کے اور چ دے مسئلہ گول مول کے گول مول پی جانا نا یا سری درس کے نہ درس کے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل یا لو کو زان پہ پو کے گورے خا اے بداس الو کو گور زان پہ پو کے گورے خا مسئلہ دا ڈیرا گرانا اے خجی وی وما ہر اغشے چ منقولات نوی کہ دا غیر منقولات نوی کہ معقولات نوی کہ دا مشروبات نوی کچھ احلال پہ اسم دا غیر اللہ اشی نغا حرام دے لمخی نو مولیان خو پہ پوش لے طالبان کم پوش لے ہو کہ امی سیب نتا پوش لے چھ بھائی رورت پوش پہ دی مسئلے چھ وہ ماں ہر اغشے برابر خبر ہے کہ معقولات نوی کہ دا مشروبات نوی کہ منقولات نوی کہ دا غیر منقولات نوی کہ مذبوحات نوی کہ دا غیر مذبوحات نوی کچھ احلال پہ سم دا غیر اللہ شنو حرام دے مسئلہ کو پورے بیان کرا وہ طالبان دے پارے بیان کرا بلیان دے پارے بیان کرا امیان دے پارے بیان نشوا ولی لا تلبس الحق بالباطل حضرت پہ دام ہویا چھ تکشن گول یو شے دے گول مگال تکشن دے وہ سم ہویا چھ نارنج دے آسان خبر نارنج دے دا پنج پیریانو گناہ صرف دم رہ دے چھ دوی دان نارنج دے او دانور تکشن گول مگال پشان دا پندوس یو دیر مزیدار خوشبودار ابو کی ابو نڈک بس خلاص جو خبر ہے او دوی چلے کہ خو نارنج دے نو دوی دا خبر رشتیا ہوگی وی داری سخت نو مگر دوائے حق پا باطل سرا ٹھیک شو کہنا حق پا باطل مگر دوائے یعنی باطل او حق من ملاوئے چھ نہ دا حق حقانیت مخ معلوم بھی او نہ دا باطل بطلان بیاتوئے چھ باطل ستوئے نو باطل ہو حرام سیزتوئے نو حرام شے باطل لا یعنی فضل بے فائدی سیزتوئے بے فائدی سیزتوئے باطل فانی توئے باطل معبود باطل تو ہم وہی داد قرآن اصطلاح سے بقرہ گورا ایک سو اٹھاسی سو بزر راو باسی شاہ میں یوسل ات اتیا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مخره تاسو مال نخبل په میز خپل کې بل باطل په حرامي طریقې سره الت باطل په حرامي طریقې سره راغې تشوا اور کله باطل په معنی ابطال الثواب سره ابطال الثواب چې یو سی ثواب ختم شي لکه سوره بقره دریم سپارا آیت نمبر 2 سلور 5 یا ایو الذین آمنو اے مؤمنانو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا لا تبطلوا صدقات من سبکے مبربادو سوابو ندخپلو خیراتنو پمنو اذا سرا مبرباد اخبل خیرات نہ مانو سکے مبات لوائے ثواب نہ دخبل خیرات نو پمنو ازا سرا تارنگ صورت آل عمران گر تکرشا من دغدل تو باطل پمان د بے فائدے سیز 191 دا آل عمران الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا اے اللہ پاک جی ما خلقت هذا باطلا ندے پیدا کری تاپ دے کائنات کس شے بے فائدہ باطلا بے فائدہ او کلد باطل اطلاق و معبود باطل امراضی ہیں سورت نحل گورا سورت نحل 72 نمبر آیت جی واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا واخر گرہ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون افبالباطل علماء لکی افبالباطل آیا پا معبود باطل بان یقین کی اللہ دنے مت منکر دیں او کل باطل پر ماند ابطال دا اثر دا شیز دا ہوئی شے موجودی اثر ختم شی سورتی یونس اگورا باطل پر ماند ابطال دا اثر شے لکہ یو شے ناپکار کول ناپکار پی جانے کا نا لیکن سو اقدام مسئلہ عام دا فلان کیجے کہ بم اگور دا انو خلقو ناپکار کو فوجانو ناپکار کو پائے کی او شے وانچو نغی سر بم ختم شے ابطال دا اثر شے 81 گورا سورت یونس فلما القو ہر کر چ ساحران وقل سیر اگر دو قال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام ورطو ما جئتم بھی سحرو اگر چتاس پہ راتل کری دا خود دے جادو شتا دے جادو ان اللہ سیب تلو بے شک اللہ بددی اثر ختم کی یب تل ماسوس ابتال دا اثر شے اللہ بددی جادو اثر ختم کی تک پیغمبر پاک جادو شیو بخاری حدیث دے انکار کما خبر دی پذربہ نرازی بخاری کے دار ضعیف تھے جادو شیو دے یار بخاری واتمشتے خواہی لپار زبا در تحقیق کم انشاءاللہ چھے خبر خط تحقیق بھئی اسو کو یار آتو نا ہوئی کہ مسائل ہوئی خوزہ اشاری اشاری با در توکم انشاء کتابوں نا خوبا در توخیم کانا خواہ نو سیبتلو او کل باطل پا ماند شبہات رازی شبہات باطل سورت کہف گورا پگ پنزوستم آیت سورت کاف وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین ویجادل الذین کفروا بالباطل ویجادلو جگڑ کی کافران بالباطل پزرا اے پا شبہات باطل او سرا لکہ شاہ اللہ سے لکھی یعنی شبہات تقریر میں کو ند در ابطال دین سورت مومن گورا پیزم آیت وامت کل امت برسول لیاخذوه وجادلوا بالباطل مقابلہ حق بالباطل فباطل سرا باطل سرا مقابلہ حق باطل سرا ادلتا ولا تشترو بآیاتی ولا تلبسوا الحق بالباطل دسمانه مگر دوی تاسو حق لرا بل باطلی پشبہات باطل او سرا. اس مسائل شو کہنا اس مسائل شو ترجمہ یاد شو من القرآن شو مگڑوئے حق پا باطل سرا اے پشبہات باطل او سرا. لیکن مبتدین دعا باسنت اجتماعی دی پاروئی او دور ربکم صیغۃ جمیدہ بیادل تم ادو ربکم صیغۃ جمیدہ فنکحوا صیغۃ جمیدہ فنکحوا ما طاب لکم طول جمعیو کے مہنگائی تو زمانے کی مہنگائی دے رہا تال تم خوب فنکحوا دے شبہات تقریر میں کنت در ابطال دین مگڑ حق پہ شبہات و سرا پہ باطل و طریق و سرا وتکتم الحق وانتم تعلمون پوچھ ملی سیوا یا خدا تک تمونا زجر دے تک تمونا پس تک تمونا دے خو زجر دے خدا مانا باز علماء کردا و تک تمون الحق بشیویا اور تاسو حق پٹوائے پدا سے حال کے چھ پوئے گے چھ دا حق دے دا باز علماء کرے دا تو بیخی مانا بشی خدا لفظ مانا نہ سو پر چھ بیا نن وسا زم نکے او خمان دا دا چھ دا دا تلبی سوبان عطف دلان دی دلان لا تلبس الحق بالباطل ولا تکتم الحق مانا بشی او مک پٹوئے تاسو حق درا حالے کے چی انتم تعلمون تاسو پوئی گے چی دا مسئلہ دا حق دا بیا حق ولی پٹوئے حق اخکار کے خلقو تا ستاسو کار دے حق اخکار کولا او دا دا علماء کرام فریضہ دا چی کل عالم مسئلہ ازدہ کی دے بخامخ خلقو تا مسئلہ بیانی او کہ مسئلہ بیان نہ کن خپل انجام دی بیاو گوری دا ما سر تفسیر دے دی تفسیر نم دے کلام المنان پوچھے گا نا تیسیر کریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان داد شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی تفسیر دے دے دی جکی لکی پا دغات مولا تلبس الحق کا معنی کی لا تخلط الحق بالباطل فنہاو من شئین دو خبریں منع کر عن خلط الحق بالباطل چھ حق پا باطل مگڑوائے وکتمان الحق او منع کر چھ حق مپٹوائے حق پٹوائے ہم حق باطل سر گڑوائے ہم ولی لأن المقصود من آل الكتب والعلم تمیز الحق و ازار الحق زکچ مقصود دا کتابنونا او مقصود دا علمنا تمیز دا حق دے اور اظہار دا حق دے. بیا دے سخت خبری کے زخو نقل کوم گا نا دے فمن عمل بهذا من آل العلم چی چاپ دی آتنو بان عملو کا حق بیان کا حق پٹنا کا فو من خلفاء الرسل وحدات الامم دے دا انبیاء کرامو وارث دے ومن لبس الحق بالباطل چاچ حق باطل سر گڑ کا فلم یمیز هذا من هذا تمیز دا حق دا باطل نے انک وکتم الحق الذي يعلمه تشوا او دی حق پٹ کا فوم من دعات جهنم دے دا جهنم دا دائن نہ دے لان الناس لا يقتدون في امر الدين بغير علماء فاختاروا لانفسكم احد الخال حالتين تفسير كلام المنان او صفد 80 جلد اول. الک مقصود دا کتاب نہ ہو مقصود دا علم نہ اظہار حق دے بیان دا حق دے بس اس وقت کے دور تھا پختوں کے وہی چچا حق بیان کا دا حق اظہار ہو کا دیکھو وارث پیغمبرانو شا چچا حق پٹ کا او دا حق اظہار ہو نہ دے جہنمی شا اس یو فعل دا جہنمیانو دے یو وراثت پیغمبرانو دے زان لگتا خوخ کا پخپل خوخی چی وراثت پیغمبر خوخی اور کی وراثت جہنمیانو خوخی وراثت پیغمبر پہ اظہار دا حق کے دے پہ بیان دا حق کے دے وراثت جہنمیانو پہ کتوان حق کے دے فاختارو لانفسکم احد الحالتین دی دوارو حالاتو کی یو زان لخوخ کا چکم یو دی خیش. اللہ اللہ اللہ